Mniejsze wzdęcia, wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia na wzdęcia. Uwolnij energię rockowego grania i stwórz swój charyzmatyczny band. Już od czwartku w Lidlu znajdziesz wszystkie niezbędne instrumenty. Gitarę elektryczną Clifton ze wzmacniaczem za 399 zł. Gitarę akustyczną lub perkusję elektroniczną Clifton za 229 zł. A także cyfrowy keyboard Yamaha, gitarę klasyczną i wiele innych instrumentów muzycznych. Tylko w Lidlu gitara akustyczna lub perkusja elektroniczna za 229 zł. A gitara elektryczna za 399 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po wczorajszym Marszu Niepodległości zadowolona jest policja. Nie dopuściliśmy do atakowania normalnych uczestników manifestacji. Zadowoleni są także organizatorzy marszu. Marsz Niepodległości był ogromnym sukcesem i organizacyjnym, i frekwencyjnym. Rannych zostało ponad 70 osób. Straty szacowane są na 90 tysięcy złotych. Znachor z Nowego Sącza, którego prokuratura oskarża o przyczynienie się do śmierci półrocznej dziewczynki, jutro wyjdzie z aresztu. Pięć wielkich banków zapłaci ponad 2 miliardy funtów kary za manipulowanie kursami walut. Policja zapewnia, że dobrze wykonywała swoje obowiązki. MSW chwali działania funkcjonariuszy. Sądy mają mnóstwo pracy. Zatrzymano kilkaset osób, a organizatorzy twierdzą, że tłum nie był agresywny. Szacunkowe straty po wczorajszych burdach, do których doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, to 90 tysięcy złotych. 100 osób sprzątało miasto do 5 rano. Zebrano 10 ton zanieczyszczeń, m.in. kostki brukowe i płyt chodnikowych. Zniszczone są kosze na śmieci, drzewa, przystanki i rowery miejskie. Za wszystko zapłacą podatnicy. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi wprost, gdyby mogła, zakazałaby tej manifestacji. Niestety ustawa nie pozwala na zakaz tego marszu. Jeśli można byłoby zakazać tej demonstracji w kolejnym roku, to oczywiście bez wahania bym to zrobiła. Podczas marszu rannych zostało 75 osób, w większości to policjanci. Jeden, gdyby to się odbiło i padło inaczej, to w ogóle, gdyby trafił w głowę, mógł być zabity. Z kolei organizatorzy Marszu Niepodległości mówią o ogromnym sukcesie. Odcinają się od chuliganów, za to, co się wydarzyło, obwiniają policję. Przemysław Czyżewski ze Straży Marszu. Były sytuacje, gdzie granaty hukowo-błyskowe wpadały w tłum zgromadzony na błoniach Stadionu Narodowego. Były sytuacje, gdzie zwarte oddziały policji po prostu używały broni gładkolufowej, wydawałoby się skierowanej właśnie przeciwko tym grupom bandyckim, ale tak naprawdę ta amunicja raziła tłum. To są z kolei sytuacje, które powodowały znowu eskalację napięcia w tym tłumie, który nie był wcale agresywny i wcale nie miał na celu konfrontowania się z policją. Po wczorajszym marszu zatrzymano do tej pory 276 osób. To jeszcze nie jest koniec, a sądy mają rozpatrywać ich sprawę w trybie przyspieszonym. Znachor z Nowego Sącza, który miał przyczynić się do śmierci dziecka, już jutro ma wyjść na wolność. Sąd nie przedłużył tymczasowego aresztu dla Marka Haslika ze względu na jego stan zdrowia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to problemy z sercem i zdaniem lekarzy mężczyzna powinien przejść zabieg. I choć prokuratorzy uważają, że leczenie powinno być przeprowadzone w areszcie, to znachor będzie mógł go opuścić, informuje Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Proszę pamiętać, że śledztwo się będzie dalej toczyło. Prokurator również dysponuje środkami zapobiegawczymi, które mogą zabezpieczyć to śledztwo. Myślę, że będzie również w tym kierunku podejmował jakieś decyzje. Z usług znachora korzystali m.in. rodzice półrocznej dziewczynki z Brzeznej i polecił im głodówkę i zrezygnowanie z opieki lekarskiej. Dziecko zmarło z głodu i wycieńczenia. Markowi Haslikowi grozi do 10 lat więzienia. Pięć wielkich banków zapłaci grzywny. W sumie ponad 2 miliardy funtów zostały oskarżone o manipulowanie kursami wymian głównych walut. Kary nałożyła Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, m.in. na swoje banki, w tym amerykański Citibank i Royal Bank of Scotland z londyńskiego City, z brytyjskiej stolicy Grzegorz Drymer. Dochodzenia ujawniły wymienianie się potajemnie przez traderów na internetowych czatach zakodowanymi informacjami w celu manipulowania kursami wymiany 10 głównych walut światowych. Brytyjski kanclerz skarbu George Osborne powiedział BBC. We take Podejmujemy dziś mocne działania, aby wykorzenić korupcję nielicznych traderów w City, tak by rynki finansowe służyły wszystkim. Jest to część naszego szerszego planu naprawy tego, co szwankuje w naszej gospodarce i bankowości, zapewniał brytyjski kanclerz skarbu. Jak dotąd nie udowodniono nikomu, że czerpał z tego procederu korzyści osobiste i nikt nie poszedł do więzienia, ale brytyjski minister potwierdził, że toczy się nadal dochodzenie kryminalne. Grzywny, jakie zapłacą te banki, będą służyć dobru publicznemu, co nie miało miejsca w przeszłości. Oznacza to, że te pieniądze zostaną rozdzielone między instytucje dobroczynne i wyższej użyteczności. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W bardzo nietypowy sposób policjanci w Radomiu przypominają kierowcom o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Przebrana za starszą osobę instruktorka zumby próbowała przejść na drugą stronę jezdni. Kierowca, który zatrzymał się przed pasami w nagrodę, mógł oglądać pokaz z tańca. Witam serdecznie, podinspektor Popiel, Wydział Ruchu Drogowego. Bardzo jest nam miło, że pani się zatrzymała i ustąpiła pierwszeństwa pieszemu. Staram się jeździć ostrożnie. Bardzo nas to cieszy. Cieszę się, że takie akcje są, bo rzeczywiście czasami się jeździ za szybko. No i to doprowadza do wypadków. Życzymy szerokiej drogi. Szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich przypomina, że ponad 30% ofiar wypadków to piesi, a kierowcy powinni być wobec nich wyrozumiali. Bez względu na to, czy pierwszy popełnił błąd, czy też nie, powinniśmy jako kierowcy mieć to cały czas tyle w swojej głowy i wiedzieć, że pierwszy na przejściu może zachować się czasami racjonalnie. To nie znaczy, że musi ponieść najcięższą ofiarę swojego błędu. W ciągu 10 miesięcy tego roku na przejściach dla pieszych na Mazowszu zginęło 10 osób. W Trójce kolejne informacje o 15. Zapraszamy. Do końca dnia ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. W nocy mgły i na termometrach od 3 do 8 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, czyli mało słońca i będzie trochę chłodniej od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Dziś podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem. Za chwilę pojawią się w naszym studiu artyści grupy Łowcy.b, żeby Państwa poinformować, że właśnie się ukazało DVD z nagraniem ich programu, ale zanim to nastąpi, to zajmiemy się sprawami bardzo poważnymi, bo zbliżającymi się wyborami, ale oczywiście zajmiemy się w sposób rozrywkowy. Michał Kępa poopowiada trochę na temat swojego kandydowania, a potem usłyszą Państwo państwo piosenkę Zbyszka Maleckiego. Mogą go państwo, a właściwie powinni go państwo kojarzyć ze słynnym zespołem adwokackim Dyskrecja. To będzie piosenka pod tytułem A można by gminom? Piosenka wyborcza. No to zapraszam, miłej zabawy. Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię jak jest. Mniej więcej tak jak jest. Proszę państwa, powiem dzisiaj szczerze, od początku idą wybory. Idą wybory, postanowienie nie przyglądać się biernie sytuacji w kraju i kandydować, czyli działać aktywnie. Kandyduję jako Grzegorz Pawłowski, nie jako Michał Kępa, bo Grzegorz Pawłowski to jednak już mi bardziej po polsku i jestem z tego dumny. Kandyduję wszędzie, gdzie się da, od razu powiem, do urzędów, rad, sejmików, powiatów, na prezydenta też wielu miast zresztą. Nie będę się ograniczał, proszę państwa, do jednego miasta, do jednego samorządu. W całej Polsce będę kandydował i mam plan. Ja jestem kandydatem niezależnym, od razu to państwu mówię. Będę się starał wiele rzeczy zmienić. Mam swój program dla Warszawy. Przede wszystkim to jest pierwszy punkt, to jest likwidacja metra Warszawy. Będziemy likwidować, proszę państwa, metro, dlatego że jest bardzo dużo prądu idzie na metro, bardzo duże obciążenia są i chcemy prowadzić ekologiczniejszy transport konny. W Warszawie będą takie bryczki, będą panowie to obsługiwać z Zakopanego, bo oni są w tym wprawieni. Czyli kapitał ludzki będzie przechodził z Zakopanego do Warszawy i będzie ekologicznie, bez spalin. Koń zresztą jakoś tam się naturalnie wypróżnia, to jest potem ekosystem zamknięty, więc tego typu transport będziemy promować. Ponadto zamierzam zlikwidować Pałac Kultury i kamienice dookoła. Będzie osiedle domków jednorodzinnych w tym miejscu. I od razu będą pytania, czy będzie głośno. Zrobimy ekrany akustyczne, mój znajomy to montuje, tego typu rzeczy, więc proszę się nie bać, będzie osiedle domków jednorodzinnych w centrum Warszawy, ale wyciszone, tam będą ceny nieruchomości dosyć duże. Miasto na tym będzie zarabiało, będą zyski. Z tych zysków zamierzam otworzyć pizzerię w Warszawie. Mało jest pizzerii ostatnio nowych, otwiera się w Warszawie, więc spróbujemy otworzyć nową. To w ramach inwestycji. Ponadto zamkniemy wszystkie kawiarnie w Warszawie, bo jest to niezdrowe. Kawa podnosi ciśnienie i potem są kolejki u lekarzy i miasto nie chce tego typu problemów mieć. Więc polecam się jako kandydat, Grzegorz Pawłowski, kandydat niezależny na wszystkich listach, we wszystkich miastach, we wszystkich samorządach. Na koniec wiersz. Głosuj na Pawłowskiego Grzegorza od Słupska do Niechorza. Dziękuję. Michał Kępa, mówię jak prawie jest. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska, a można by gminom zapewnić tak wiele. I wiszące mosty dla pana starosty i szerokie drogi dla każdej niebogi. I nowe konstelacje, i regulacje Wisły, i nowe wodociągi, i nowe wodotryski, i nowe mieszkania, przestronne pokoje, i nowe przytuliska, i nowe wodopoje. A można by gminom zapewnić tak wiele, pieczywo i wieczne igrzyska. Strzelmy myśli i duchy do wspólnego koliska. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska. A wspólnym mozolem zbudujemy szkołę i zespół nowoczesnych obiektów szpitalnych. A jak ci się sąsiedzie w szpitalu nie powiecie, masz nowy, komfortowy cmentarz komunalny. I nagle u raju wrót stoisz, a obok walizka i widzisz, że także tu frekwencja jest ciągle zbyt niska. A można by gminom zapewnić tak wiele, pieczywo i wieczne igrzyska. Niestety, frekwencja zapewnić tak wiele. O czym informował Zbyszek Malecki z zespołu adwokackiego Dyskrecja, a u nas już zapowiadani goście łowcy.b, to znaczy fragment. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Antur. Dzień dobry. Wiecie, że jak poinformowałem, że będziecie tutaj, to ktoś napisał do akademia.rozrywki@polskieradio.pl z pytaniem, czy się nie boję, bo ludzie pamiętają, jak byliście tu poprzednio i przejęliście audycję, że nie pozwoliliście mi mówić, tylko sobie sami po prostu ją poprowadziliście. Po pierwsze, to było dawno. Ja nie już tego na pewno nie pamiętają. Po drugie, jesteśmy już teraz odpowiedzialni. Umyci. Jesteśmy świezi i gotowi na to, żeby porozmawiać z panem redaktorem Arturem Andrusem. No. Ale miło, że pamiętają. To jest bardzo fajne. Pamiętam. Ale dzisiaj jesteśmy w okrojonym składzie, tylko we dwójkę, Paweł, Mariusz, także postaramy się... Oczywiście serdecznie pozdrawiamy naszych kolegów, pozostałą czwórkę. Z pracy. Z pracy, tak. Oni teraz są w domach i być może nawet słuchają. Też są odpowiedzialni. Też są odpowiedzialni teraz. I Jola, którego nie ma na płycie. Właśnie będziemy mówić o płycie DVD łowcy.b trzecia, taki jest tytuł tej płyty, ale jeszcze nawiązując do tego tematu, który nam się przed chwilą wywołał, monologiem Michała Kępy i piosenką Zbyszka Maleckiego, chciałem was zapytać, nikt wam nigdy nie proponował, żebyście byli twarzą jakiejś kampanii wyborczej? Jedną wielką wspólną twarzą? Ja mogę zacząć, bo mam lepszą historię, bo Paweł miał kandydować w ogóle teraz na radnego... Tak, tak. Właśnie moja kariera polityczna miała się zacząć. Niestety tak szybko jak się zaczęła, tak szybko się skończyła, ale ja jeszcze wrócę, drodzy wyborcy. Chciałbym Arturu tutaj się też pochwalić moim hasłem wyborczym. No. Kandyduj na mnie. Kandyduj na mnie. Kandyduj na mnie, jest bardzo dobre. Ja, tak, i tak. To by była jedyna właśnie opcja, w której byłbym twarzą polityka. Ale dlaczego Paweł się wycofałeś? Powiem ci, to są po prostu przeciwnicy polityczni już podcięli mi skrzydła na samym początku. Hoffman. Okazało się, Hoffman coś tam zadzwonił do prezydenta Knurowa. Że jak on leci, to on też leci. No, ja siedziałem za nim, ktoś to sfotografował. I się potoczyło. I się posypało, tak, tak. Ale mam też drugie hasło. No. Też zainspirowało mnie to z jakiejś wsi gdzieś chyba pod Zakopanem. No ja trochę sobie podkradłem i zmodyfikowałem hasło jednego z kandydatów. Nie będę mówił jakiej partii, ale koniec brzmiał... koniec drewna, teraz koks. Nie, cytuję. Ja dla mojej miejscowości w ramach moich możliwości zrobię tyle, ile się da. To piękne jest, jakie to jest głęboko filozoficzne. Dziękuję. Ja jestem od lat pod wrażeniem pewnego hasła, które zacytował mi jeden z moich kolegów. Dostał taką ulotkę wyborczą. Tam był reprezentant partii emerytów i tam było jego zdjęcie, jego nazwisko. Przyjmijmy, że się nazywał Kowalski. Jego hasło wyborcze tego kandydata partii emerytów: Kowalski nie popuści. Tak było, to było jego hasło wyborcze i tego, zdaje się, trzymał. Dobra, ale wracajmy może, bo mieliśmy rozmawiać. I trzymał, mocno trzymał, żeby nie popuścić. Tego hasła się trzymał bardzo. Wracajmy do płyty, bo zdaje się, że trzecia płyta DVD nie ma żadnych wątków, ani politycznych, ani wyborczych. To jest wasz program nagrany w Lublinie, tak? Tak, tak, w chatce Żaka. W chatce Żaka. Jeśli ktoś bywał na waszych występach, to może wiedzieć, jaki to jest program, czy tutaj są złożone różne fragmenty różnych programów. Znaczy, to jest kompilacja. Jak ktoś bywał na naszych występach, to wie, że z naszymi programami jest równie. One się mieszają, to jest kompilacja, tak, dokładnie. Są to kolejne skecze, które chcieliśmy zarchiwalizować. No, niestety musieliśmy zrobić selekcję, dlatego wybrane są akurat te, na których nam najbardziej na ten moment zależało. 16 pozycji, ale to nic nie znaczy, bo proszę państwa, niektóre z tych pozycji mogą mieć 10-minutowe wprowadzenie i potem trwać 20 minut. No tak. A sprawdziliście, ile to wszystko trwa tutaj? Nie, bo ja na przykład gdzieś w połowie to już zasypiam, bo ona trwa kilka godzin. A poza tym ty to znasz, prawda? Ja to znam. Nie, tak naprawdę to jest tak świeżutka płyta, że dostaliśmy ją tak naprawdę wczoraj do rąk, a jak dobrze wiesz, wczoraj byliśmy wszyscy razem. razem na listopadowej nocy kabaretowej, także nie było kiedy jeszcze. Nie było kiedy. Na razie jesteśmy, poczytaliśmy ją. No to jeśli państwo by chcieli przed nimi zdążyć, to można już się udawać i kupować płytę. Być może, że państwo wcześniej zobaczą to DVD niż łowcy.b. Tak, my też nie chcemy się jakby prosić, żeby ludzie kupowali tą płytę, tak? My po prostu błagamy. Kupcie nasze DVD. A ja nie, ja właśnie chciałbym wytworzyć w was taką chęć posiadania. Uh-huh. No to zobaczymy, jak to zadziałało. No teraz może znienacka zaśpiewa Kuba Sienkiewicz, który nie jest na tej płycie uwieczniony, ale zaraz potem usłyszą państwo fragment, taki dostosowany do możliwości radiowych, fragment występu łowców.b i to jest fragment, którego całość znajdą państwo na tej płycie łowcy.b trzecia, a potem jeszcze wrócimy do rozmowy. Teraz Kuba Sienkiewicz, potem łowcy.b. Leave me your hand. It is a way of giving. And now you're leasing me hand. I have your hand in leasing. Deal me your heart. I know it sounds like thriller. And now you're dealing me heart. You are fantastic dealer. Oh, oh, oh, lovely leasing of sweetheart dealer makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Market your mind, it does not mean heartbreaking. And now you market me mind, you do me sweet marketing. Sweetheart dealer makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Lease me your hand, it is a way of giving. And now you're leasing me hand, I have your hand in leasing. Yeah. Hello, hello, I'm John. Welcome to very good English lesson. This is he. Hi. Not hi, he. Yes. Yes, yes. Yes, yes, yes, yes, yes. So yes. This is I. No, this is I. Yes, this is... No. Yes, you are I. No! This is I. Oh. This is I and I. And this is I. And you are I. Listen, he. Please tell the audience what's your name. Don't be shy. Don't be shy. You have very funny name. Bob. Altoid you. We live in England. Od dwóch lat. Two years. I, Puerto Rico. Bring, what? Naciśnij. Bring, drink. Put it. What's this? This is war, crow, blah, mosquito. Mosquito? Without kit? Tak, olbrzyma kropla zbiera na rano. Czego yes. Taka duża? Continue. My name is Vacek. And what is Vacek in English? Richard. It's wrong. I know. Okay, today we'll be talking in English. At first, short quiz. What's this? Yes, it's crazy elephant. I have a quiz too. One quiz, not two. Yes, can I? Can you? What is this? Rebek. Rebek. I know. It's crazy alligator. What crazy alligator is? It's crazy frog, of course. It's nie, crazy... to ja jestem, tylko to było podchwytliwe. What? Sorry, Bobicho. Draw a car for us, please. That's no problem for me, Argentina. Yes, draw a car for us. Don't. What's this? This is car. But I asked you to draw a car. Not write car, draw a car. Car, say it. Yes, draw a car for us, please. A car. I stupid. You speak, you have... Yes, beautiful car. And what kind of car is this diseases? Ford car. Yes. Bobito, yes? Listen to me. Your car has two wheels, but every car has four wheels. Cztery koła. Four wheels. Ty dałeś cztery koła za to? Tell me now, what you can put into the car? Co? What you can put into the car? Put into the car, Volga? No! What you can put into the car? Into. Stredla bastrombisa. Strzegła bradolisa. Źle. Strzegła brambolisa. Strzegła brambolisa. Bardzo dobrze. Yes, and what's this diseases? Strzegła brambolisa. Strzegła brambolisa? Yes, what's strzegła brambolisa means? Tell us. Wazelina techniczna. Your English is very good, very tak, good. Tak, bo ja chodziłem do klasy z poszerzoną. No, także chodziłem do klasy z poszerzoną futryną. Why? Żeby moja stara mogła wchodzić na zebrania. Ah, Big Stara. Tak, ona miała wszystkie spodnie z Big Stara. No, bo przed remontem jak gdyby nie przechodziła door selection. Oh, okay. I understand. Za gęste sito. Yes, I understand you. Yes, understand. And what you can put into the car, my little Bobito? Necessary. Yes, all these necessary things, like, draw it. Fish and cheese and wall and ball and... But it's too much. It's too much. I don't have place. It's too much. But why too much? Co ci mam tłumaczyć? Czego nie rozumiesz? Niczego. Też go nie rozumiem. Dlatego na następnej lekcji angielskiego pouczymy się filozofii. Czego? Niczego. Go. Trochę skrócona, trochę złagodzona wersja tego utworu lekcji angielskiego, a w całości znajdą Państwo na płycie łowców.b, na płycie pod tytułem Trzecia. Bo poprzednia była druga, czy tylko tak się domyślam? Nie, właśnie nie była druga, ale ta jest trzecia. Aha. Bo jest po drugiej. No i wszystko się wyjaśniło. Jeszcze tylko pani Ela, zacytuję wam, bo ten temat nam się jakoś sam wywołał w związku z kandydowaniem jednego z was. Prawie kandydowaniem wywołał nam się na początku. Pani Ela napisała, właśnie was słucham, a przed sobą mam ulotkę wyborczą pewnego pana. Pan, który startuje do Sejmiku Wojewódzkiego, napisał, że za jego sprawą udało się zrewaloryzować salę Sejmiku Śląskiego. To dobrze. To wasze strony to możecie sprawdzić, czy rzeczywiście sala jest zrewaloryzowana. Bo to tak jest, że no jak se pościelisz, tak się wyśpisz. No. Żeby dobrze rządzić, trzeba być dobrze wyspanym, prawda? I dobrze zrewaloryzowanym. Naprawdę. Ale to ja mogę też, bo ja taki mój ulubiony, co widziałem teraz, to był pan, który nie też, powiedzmy, nie nazywał się Kowalski i napisał hasło wyprzedzam wasze ruchy chyba i domalował sobie tak od razu na billboardzie wąsy i brodę. A, żeby mu ktoś nie domalował. Tak, tylko nie spodziewał się, że na czele ale narysują mu troszeczkę co innego. Tego ruchu nie wyprzedził. Mógł sobie zamalować od razu na czarno to czoło. Jeszcze od pani Magdy jest pytanie do was. Przyszedł list do akademia.rozrywki@polskieradio.pl z tytułem pytanie do łowców.b, a ja mam pytanie do łowców. Czy jest z wami ten przystojny? Jak jest, to go pozdrawiam. Dziękuję pani Magdo. To ja dziękuję. Oczywiście jestem. Ja też jestem. Musi się pani sprecyzować. Poza tym to jest radio i tutaj najprzystojniejszy jest Artur Andrus. Tu każdy jest przystojny. Tutaj każdy jest przystojny. Przynajmniej z głosu. Słuchajcie, nawiązując jeszcze do tego sketchu Lekcja Języka Angielskiego, zdarzyło wam się kiedyś występować w językach obcych? Albo próbować, albo zapowiadać? Mieliście taką sytuację, żeby... Bo parę razy za granicą występowaliście, ale to głównie dla Polonii, prawda? Tak, tak, ale zdarzyło nam się... Może nie tyle prowadzić w językach obcych, ale zdarzyło nam się grać dla dużej grupy Japończyków, którzy nie znali polskiego. I co? No i powiem ci, to było zjawiskowe. Momentami my się lepiej bawiliśmy niż oni. Aczkolwiek pani organizator, bo to była impreza zamknięta, w którymś momencie wysłała do mnie SMS-a. Dobra, Paweł, to jeszcze trzy najlepsze numery na koniec i tam dociskacie. I kończcie. I kończcie, tak. Jeszcze trzy ostatnie numery i kończcie. No, Japończycy byli zdziwieni. My zresztą też wszyscy byli zdziwieni. Dlaczego taka kompilacja i takie przedstawienie my dla nich? Oni kompletnie nie mieli pojęcia, kim jesteśmy, co my tam robimy. No, no tak też, samo jak wy nie wiedzieliście, co oni tam. Ale robią, powiem ci, że tak, że w którymś momencie, jak doszło do takiego ruchowego sketchu, gdzie tam zeszliśmy do nich, no to każdy z nich wyciągnął oprócz aparatu jeszcze komórkę i robili nam mnóstwo zdjęć. A, proszę. Ale to nie zasugerowało wam to, żeby przygotować jakiś specjalny numer na wypadek spotkania z Japończykami, jakiś sketch dla Japończyków? No przecież to powinno wam zostać w pamięci, że jeszcze się to kiedyś może zdarzyć. No i właśnie zrobiliśmy taki sketch dla Japończyków. Nazywa się on... Coś ci podać okładkę twojej płyty, tak? Żeby zobaczył... ja też jestem ciekawy, który to jest ten dla Japończyków. Zabawa wchowanego. Aha. Tak, to jest sketch dla Japończyków. No nie, ale powiem szczerze, ja bym się bał na przykład spróbować przełożyć i zmierzyć się. Chociaż chciałbym, ale bałbym się. Mieliśmy kiedyś taki plan, żeby może wybrać się na Fringe Festival, tak? Tak, tak. I spróbować się w takiej roli, natomiast nigdy do tego nie doszło i może i dobrze. No, ale trzeba też powiedzieć o tym, że na tej płycie znajdziemy kilka skeczy haczących o języki obce. O języki obce, głównie o język angielski. Także widać, że jesteśmy poliglotami, tak, widać, że potrafimy. No i udowodniliśmy, że ta płyta ma również wartości edukacyjne. Oczywiście tak, dlatego każdy uczeń... Na występach właśnie mówimy, że chcielibyśmy, żeby państwo też coś wynieśli z naszego występu i niech to nie będą torebki sąsiadek. No to polecamy państwu, łowcy.b, płyta trzecia, już powinna być, tak? Tak, W internecie, czy jak to jakkolwiek nazwać, powinna się znaleźć w sieci. Natomiast w sklepach dzisiaj, jutro pytajcie, na pewno będzie jeszcze cieplutka. Atakujcie sklepy. Dobre sklepy z płytami DVD. Bardzo wam dziękuję, łowcy.b. To my dziękujemy. To my dziękujemy. Antur, no Bożku. A zaśpiewamy jakąś ten piłem spalę albo cokolwiek. Nie, spałem piłem. Proszę państwa, pan Konzator niech śpiewa. Tutaj mam na ciele wytatuowaną kielkę. Kawkę, bo kawka w śniadanie ma dzisiaj branie. Co klient to tylko kawkę zamawia. Nie chcę już kaczki, nie chcę żurawia. Zagustowałam w tym chudym daniu. Kawka w pościeli i na ubraniu. Kawka z patelni i prosto z pieca. Nie tylko pana dzisiaj podnieca. Co pan mi palec wkłada w kawkę i z tego dobrą ma zabawkę. I pstryka palcem pan po ścianach. Co to za plamy, proszę pana. Pan się tu krynie, że szuka żony, a zachowuje jak szalony. Jestem kobietą i dziewczyną i mam to jedno cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino, cappuccino.

To mówił Tomasz Jachimek, wcześniej Marta Honzatko z płyty Honzator śpiewała, a w związku z tym, że łowcy.b zaczęli przejmować antenę i musiałem bronić jakoś siebie i państwa przed tym, co tu się mogło wydarzyć, to nie zdążyłem powiedzieć, że zostawili dla państwa oczywiście w upominku swoje płyty DVD, łowcy.b trzecia, taki jest tytuł. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić. 22 i 7 trójek, kilka egzemplarzy z autografami artystów grupy łowcy.b czeka na państwa. A u nas w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy na początek monolog Stefana Friedmana z cyklu Dyrektor, to nagranie z magazynu Korek, potem piosenka Krzysztofa Dałkrzewicza, Śmierć satyryka i Dzień dobry, jestem z Kobry, to jest skecz Marii Czubaszek, w którym wystąpią Jerzy Dobrowolski i Bogdan Łazuka. Zapraszam, miłej zabawy. Dzień dobry zespołowi. Trochę mi się nie widzieli, ale jak wiedzą, byłem z gościnną wizytą w Komedii François. Teatr jak teatr. Mają więcej pieniędzy na remonty, to i lepiej wyglądają. Ja szczerze powiem, jak wszedłem na widownię, to poczułem inny niż u nas zapach. Trochę tak pachniało fryzjerem, powiedzmy wodą gulardową, a trochę cygarami. No, może przesadzam, że cygarami, ale petami dawało. Tak, więc tak. U nas, jak skojarzyłem, czuję się na widowni myszy. Nie, możliwe. Przysięgam. W końcu też jestem aktorem, prawda? Więc czuję. Tak, taki sztynk nie do pozrobienia. No, może to sprawa diety. To jest możliwe. Bo jemy, ja nic nie sugeruję, bo sam lubię wrzucić na ruszt, za dużo bigosujemy. Albo nie wiem czego. Trzeba by zapytać panią Stasię z bufetu, co się tak u nas przekłada z jedzenia na zapach myszy na widowni, prawda? Nasz fetor jest nie do pozrobienia, a tam jest Śródziemnomorze. Ale czy on jest lepszy? Nie wiem, ale inaczej nos interpretuje. To tyle do wniosków ogólnych z widowni. Teraz co do sztuki. Ale słuchajcie, ile można grać Moliera? Sam jestem aktorem, to wiem. Tartif to, Tartif tamto. Ja nawet nie wiem, czy Tartif to jedno F, czy dwa F. Generalnie nuda. Koleżanka pyta, czy widownia reagowała śmiechem. Moim zdaniem tak, ale według mnie w najmniej śmiesznych momentach. Ja analizowałem ten przypadek, w końcu jestem aktorem, i dochodzę do wniosku, że obsada nie była trafiona. Bo na przykład Zamachowski, Pazura, jak oni by weszli na scenę, to by się działo. Powiedzmy sobie szczerze, Francuzi nie mają aktorów. Nie mają. To, co gra, to są cienie. To, co oni grają, to są cienie Louis de Finesa Bourvilla. Depardieu sprawia wrażenie ciągle pijanego na bańce. A Alain Delon, to jest, tak powiem, amant na dożywociu francuskiej pamięci zbiorowej. Koniec. Więcej nie powiem, dlatego na dzisiejszym spotkaniu z zespołem aktorskim naszego tacu proponuję precz z kompleksami. Słuchajcie, mamy warsztat? Mamy talenty? Mamy pióra? Stwórzmy nową komedię narodową. Tym bardziej, że los sam zachęca nas do wyśmiania zaszłości i skonstruowania nowej wizji. Wiemy, jaka jest polska scena polityczna, prawda? Z niej naprawdę myszą jedzie. Jakby to wszystko pożenić, zrobić Grand Théâtrum Polonaise. Połączenie stylów konwencji w jednej epoce. Powtarzam, epoce. Epoce przełomu, zmian systemowych. Wyobraźmy sobie. Wielki polityk brzydzący się nieprawościami, sam bezdzietny, dowiaduje się, że jego siostrzenica zakochała się w szeregowym funkcjonariuszu Straży Miejskiej. Pensja jego jest licha, a praca ciężka, bowiem zawsze może zostać napadnięty przez staruszkę, która handluje pietruszką przy głównej ulicy, prawda? Siostrzenica prosi kuzyna, żeby jej miłość w mundurze Straży Miejskiej została przeniesiona za biurko do sekcji mandatów. Tak się też dzieje. Okazuje się jednak, że narzeczony siostrzenicy polityka jest przeciwnej opcji politycznej, która też jest przeciwna nieprawością, tylko inną ręką się żegna. Wybucha skandal. W Straży Miejskiej na znak protestu nawet bufet zamykają. Powołana specjalna komisja śledcza bada sprawę i okazuje się, że benzyna jest od lat za droga. Tak jest. PZU jest starsze od światowida i tak samo go się wspomina.

Nie, nie. Mnie się też nie podoba. Chwileczkę, zdaje się, że położyłem ten dowcip. Może tak, no jasne. Nie, nie, inaczej zupełnie. Inaczej. Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci zaraz. Czy któryś z panów nie jest przypadkiem rudy? Aha. Owszem, ja jestem, odpowiada ten łysy. Teraz dobre jest. Nie. Nie. Dlaczego? Bez sensu. Bez sensu jest, pana, tak. No łysy nie może być rudy. Tak, myśli pan, że nie może. Nie, jasne, no przypamiętam ze szkoły. A no to... No to w takim razie znowu położyłem dowcip. Może tak. Zaraz, jak to było? Zaraz. Wiem, że któryś z panów nie jest ślusarzem. A, zaraz, dobrze, dobrze. Do. Wiem. No. Bardzo przepraszam, pyta ten trzeci. Tak. Czy przypadkiem któryś z panów nie jest ślusarzem? O, tak. Aha. Owszem, ja jestem ślusarzem, odpowiada łysy. Rudy zresztą. Marne? Bardzo marne. Bardzo, bardzo marne, tak. Dlaczego? Bo niedobre. Bo niedobre. A dlaczego niedobre? No wie pan, bo marne. Aha, aha, to raczej niedobre. To przekonał mnie pan, tak. Ale co to się porobiło? Bo ja tak, kombinowałem fajnie. Nie. Dosyć dobrze. Zaraz, zaraz, chwileczkę. No jasne, ja wszystko pokręciłem. To było zupełnie inaczej. Niech pan uważa. W przedziale dla niepalących jedzie dwóch mężczyzn. Jedzie. W pewnym momencie ten trzeci pyta... O, to jest w porządku. Tak. Bardzo przepraszam, czy któryś z panów nie jest przypadkiem malarzem? Owszem, ja jestem, odpowiada łysy, rudy. Zaśmiewa się, dobre? Tak, tak, tak. To bardzo, to bardzo dobre. Panu trzeba było zaśmiewa. Od razu tak mówić, wie pan. A pan cały czas jest ślusarzem. Bo ja pokręciłem, tak. No dobre. Czy pan przypadkiem nie jest malarzem, odpowiada ten drugi. Tak, bardzo dobrze. Przepraszam, bo się pokręciło na początku. Tyle już tych dowcipów wykombinowałem. Z muszkami. Z muszkami pan zna? Nie, nie. Nie, nie. Ja też nie. Ja to dlaczego pan się śmieje? Ja się śmieję, teraz się śmieję. Ja mam w ogóle pogodne usposobienie, wie pan, może niestety. To. Tak. A pan to się nigdy nie śmieje? Owszem, owszem, proszę pana, tak. Kiedy słucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, to właśnie bardzo często i chętnie się śmieję. Do widzenia panu, proszę. Tak, do widzenia. Akademia Rozrywki. Jerzy Dobrowolski i Bogdan Łazuka zakończyli dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki. W skeczu Marii Czubaszek wystąpili obaj panowie i to była powtórka przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Ja mam dla państwa jeszcze parę zaproszeń na cykl koncertów. Parę dni temu był u nas Piotr Bukartyk, opowiadał państwu o swojej najnowszej płycie. Płyta fizycznie ukaże się pod koniec listopada, ale już trwają, można tak powiedzieć, bo dzisiaj pierwszy, koncerty promujące tę płytę i tam na tych koncertach będą państwo mogli usłyszeć utwory z najnowszej płyty Piotra Bukartyka Kup sobie psa. Zresztą utwór tytułowy gości na naszej liście przebojów. Dzięki państwa głosom wykonał duży skok i nie dziwię się, bo naprawdę świetna piosenka i polecam państwa uwadze na liście przebojów tę piosenkę Kup sobie psa. A ja pomyślałem sobie, że będę państwu odkrywał kolejne piosenki z tej płyty, bo naprawdę warte są tego. No to teraz jeszcze kilka słów o tych koncertach. Jutro Piotr Bukartyk wystąpi w klubie muzycznym Parlament w Gdańsku, w piątek w Toruniu w sali widowiskowej Od Nowa, w sobotę w Koszalinie w klubie Kawałek Podłogi. Tam wszędzie mogą państwo się spotkać z Piotrem Bukartykiem. A zaczyna to się wszystko dzisiaj w Teatrze Palladium w Warszawie o godzinie 19.30. I zaproszenia na ten warszawski koncert czekają na państwa pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. No a teraz czeka na państwa kolejna piosenka z płyty Piotra Bukartyka z płyty Kup sobie psa. To jest utwór pod tytułem Dokładnie ten sam smak. Tak jak sobie tego posłuchałem, to jakoś tak zabrzmiało mi jak country, jak taka piosenka kierowcy traka jedzącego wieśmaka. Proszę posłuchać, czy się państwu to zgadza. Piotr Bukartyk z płyty Kup sobie psa. Dokładnie ten sam smak. Kłodyk, da klinkier, chrom i nikiel, dziura do opróżniania tac, czopeczki, trąbki, baloniki dla dzieci z huśtawkami plac, dla dzieci z huśtawkami plac. Z huśtawkami plac. We'll